سو کے آقا تیری دعائی ہے ضائع لگائی ہے اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے بازار امر میں تو کر تجھ میں بھی کی سمائی ہے سر کا کر تجھ میں بھی کی سمائی ہے گرتے ہوں کو مجھتا کی تمہید اٹھائی ہے رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے اے دل یہ سلگنا کیا رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اب آپ جائیں اب آپ سنبھالے تو کمائی سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے یوں تو سب کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص کی کمائی ہے لگائی ہے جو آگ بھجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے پھر تو ہوا سے پت سے دل تو بھی ستم کر لے پرائی ہے تیبہ نا صحیح افضل مکہ ہی بڑا صاحب تیبہ نا صحیح افضل مکہ عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے مطلع ہے صرف کی رسائی

لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں ہیں ان پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتفعل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ اور ان کے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جملہ مشائخین اور اس سلسلے کے مریدین بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے سارے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین جملہ مؤمنات و مؤمنین اور مسلمات و مسلمین آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر عاشقان رسول جمع ہے. حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا تم بروز قیامت میرے 100,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی اے میرے آقا مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد ہوا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی 20 جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب. جو ادھر ادھر تشریف فرما ہے اگر آج بغیر زیادہ وقت لیے آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی. یہ جو کھلی فضا میں بیٹھے ہیں وہ بھی آگے کرم فرما دیں خیرخواہوں کے ساتھ بھی تعاون کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ بیچارے کوئی تنخواہ دار تو ہی نہیں ہے دین کی محبت میں یہ لوگ آپ کو بلانے آتے ہیں ان کو جھڑکا نہ کریں گھورا نہ کریں کہ کہیں آپ گناہوں میں نہ پڑیں. ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کی دل جوئی کی نیت بھی کر لیں اور آگے آ جائیں. اس میں انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیں آپ کو ملیں گی. جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیں اور یہ روزانہ آگے ہی بیٹھا کریں. دائیں بائیں جو اس طرح بھائی تشریف فرمائے وہ بھی آگے. منتشر ہو کر نہ بیٹھے, عاشقان رسول کے قرب میں بیٹھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلدی ماشاءاللہ جلدی جلدی آگے آئے. دیکھ کوئی بھی آپ کو بولے گا آپ اس کو لفٹ نہیں کراؤ گے اس کا تو دل تو دکھے گا نا اس کا, ایسا نہیں کرو. جلدی جلدی دائیں بائیں جو بیٹھے وہ بھی. یہ مسجد عبادتیں کرنے کے لیے ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے نہیں. جلدی جلدی کرم فرما دیں. عظیم الشان عبادت کا آغاز ہو چکا ہے کہ علم دین کی تکرار یہ عظیم الشان عبادت ہے. الحمدللہ صلوا علی الحبیب محمد. خیر خواہ کی حوصلہ افزائی کیجئے, جزاک اللہ اس کو کہیے اور آ جائیے آگے. گھورنے جھڑکنے سے اس کی دلازاری ہوگی. یہ بیچارے دین کی محبت میں آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کا حوصلہ بڑھائیں. فوراً کھڑے ہو جائیں گے جزاک اللہ کہہ کر, شکریہ کہہ کر, تو ان کا حوصلہ بڑا ہوگا, یہ مزید خیر خواہی پر آمادہ رہیں گے, ورنہ دل توڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ آپ کی وجہ سے ہوا تو آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کا بھی نقصان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی جگہوں پر سنا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں اکٹھی ہو کر نماز تراویح کی جماعت کراتی ہیں, تو کیا شرعی لحاظ سے ان کا اس طرح اکٹھے ہو کر نماز تراویح کی جماعت کرانا درست ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ برائے مدینہ برائے مدینہ برائے مدینہ میرے لیے مغفرت, گناہوں سے نفرت, او نیکیوں پر استقامت کی دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بے حساب بخشش فرمائے, ہم کو استقامت دے, نیکیوں پر اور گناہوں سے ہم سب کو نفرت دے. باہر شریعت اور فتح و رضویہ کے جزئیات کے مطابق عورت نہ فرض کی جماعت کر سکتی ہے, نہ نفل کی جماعت کر سکتی ہے, اور نہ کسی مرد کے پیچھے وہ با جماعت ادا کر سکتی ہے, شوہر کے پیچھے پڑھ سکتی ہے. اس کو ہر نماز اکیلے پڑھنی چاہیے, تراوی بھی اکیلے پڑھنی چاہیے, پڑھے گی تو یہ ناجائز کام ہوگا جماعت کے ساتھ اگر پڑے گی تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مصطفی رضا تاری ہند کے صوبہ یو پی کے شہر اناؤ سے. میری سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا چشمہ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر چشمہ ایسا ہے کہ جس میں سجدے کے اندر پیشانی جم جاتی ہے اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی بھی لگ جاتی ہے, تب تو چشمہ پہن کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے. اور اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں رکاوٹ بنتا ہے تو چشمہ پہن کر نماز جائز نہ ہوگی, اس لیے کہ اگر پیشانی ہی نہ جمی تو سجدہ ہوا نہیں, سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اور ناک کی ہڈی اگر نہ لگی سجدے میں تو نماز مکروہ تحریم میں ہو جائے گی. یہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ناک کی صرف نوک لگاتے, چشمہ ہو یا نہ ہو تو ناک کی نوک نہیں بلکہ نوک کو دبائیں گے. دیکھو ہڈی یا آنکھوں کے پاس ہے, یہ مراد نہیں ہے. یہ ناک کی نوک کو اپنے دبائیں گے نا تو یہ جواب دے سخت ہے, دبائیں گے ہڈی آ جائے گی. کہ بعض لوگ بےچارے وہ پہلی بار سنتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں یہاں زخم کر ڈالتے ہیں گس گس کے. یہ نوک ہے, یہ ہڈی, یہ پوری لگا دیں گے ہڈی لگ جائے گی. اور پیشانی اس طرح جمع نہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اگر بالکل پولی پولی ہلکی ہلکی چھوڑ دی پیشانی تو سجدہ نہیں ہوگا, نماز بھی نہیں ہوگی. اگر کارپیٹ پر نماز پڑھی تو موٹے موٹے کارپیٹ آج کل مسجدوں میں بچھائے جاتے ہیں, شاید ان کو بیچاروں کو مسائل نہیں پتا ہوتے. اور بعض جگہ کارپیٹ کے نیچے فوم کی ایک پتلی سی تہ بچھاتے ہیں, جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے. یا کسی پارٹی کے روب میں آ کر وہ, یا خوش ہو کر پارٹی کا ترکیب بنا کر یہ کرتے ہیں لوگ مسجدوں میں. تو یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے. یہ کارپیٹ بچھانا جائز ہے لیکن سجدہ اس پہ دشوار ہو جائے گا. خشوع اور خضوع کا تو میرے جیسے کے لیے تو تصور نہیں ہوتا, اس میں پھنس جاتا ہوں کبھی تو مجبوری ہو جاتی ہے, امامہ بھی گرنے لگتا ہے اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. مسئلے پر عمل کرنے جائیں تو, کیونکہ پیشانی جمانی ضروری ہے. اگر ایسا کارپیٹ ہے نرم نرم آرام دے تو اس پہ پیشانی کو اتنا جمانا ہوگا, یعنی اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, یعنی اپنی قوت بھر اس میں دبانا پڑے گا پیشانی کو. اب دبائے گا تو یہ کارپیٹ دبے گی نہیں. تو اب یہ کہ نماز پڑھیں یا کارپیٹ کے ساتھ کشتی کرتے رہیں, تو دبانا ضروری ہے, فرض ہے. تو اب یہ کہ کارپیٹ کا رواج اتنا عام ہو گیا, تو میں نے تو ابھی تک وہ لگانے نہیں دیا. عالمی مدنی مرکز میں دوسرے مراکز میں لگ گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. میرے جیتے جی میری کوشش یہی ہے کہ اس میں نہ لگے. میرے بعد تو خدا جانے کیا کریں گے یہ لوگ. میں ذرا بھی ڈھیلا پڑا تو شاید بہترین کارپیٹ یہاں وہ سیٹھ لوگ بچھا دیں گے عالمی مدنی مرکز میں. اور اس طرح کے لوگ بےچارے عام طور پہ نہیں سنتے, نہ مجلس سے سنتی ہیں میرے یہ مدنی مذاکرے. کارپیٹ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے, ہے جائز مگر نہیں ہونا چاہیے. اس کی اور بھی سائڈ افیکٹ ہیں. بچے نے پیشاب کر دیا, بچے تو آتے ہیں مسجدوں میں, کارپیٹ کا کیا کرو گے؟ تو کیا کرتے ہیں بتائے. ایک حصہ بھائی نے مجھے بتایا تو وہ کسی مسجد میں ہوگا بےچارا, ہمارے مہمنوں کی مسجدوں میں زیادہ ہوتا ہے, پیسے زیادہ ہوتے ہیں مہمن قوم کے, بس وہ بڑے بڑے کارپیٹ بچھے ہوئے تھے اور بچے نے پیشاب کر دیا. تو وہ بےچارا خادم کو جا کر اس نے فریاد کی کہ بچے نے پیشاب کر دیا. تو خادم نے کیا کیا, پانی دیا اور چھڑکاؤ کیا. تو وہ مسئلہ جانتے ہو لوگ, بولا نا یہ اس طرح پاک تھوڑی ہوگا. تو بولتا ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں, بچے تو پیشاب کرتے رہتے ہیں, ہم الٹا اٹھا کے اس کو دھوئیں گے تھوڑی. یہ اتنا بڑا سائڈ افیکٹ ہے کہ فوراً سے پیشتر کارپیٹ ہٹ جائے مسجد سے. بچے آتے ہیں موتتے ہیں اس پہ, آدمی آتا ہے اس کے منہ میں بھائی اس کا خون لگ جاتا ہے, کبھی کچھ پاؤں میں چوٹ آ جاتی ہے خون لگ جاتا ہے, بکری عید کے خون لگ جاتے ہوں گے قربانی کے کھانوں کے, یعنی کہ ذبح کے وقت نکلا ہوا خون اگر لگ گیا تو وہ ناپاک, پیشاب کی طرح ناپاک. تو یہ امکانات ہیں. تو یہ آپ جا کر مطالبے نہیں کرنا مسجدوں سے کہ یہ کارپیٹ ہٹاؤ, پھر تو فساد ہوگا. اور آپ نے کندھا میرا استعمال کرنا کہ الیاس بولتا تھا, ناجائز نہیں ہے کارپیٹ بچھانا. نماز میں تکلیف ہے, آزمائش ہے, اور سائڈ افیکٹ بہت بڑا ہے کہ ناپاک ہوگی تو پاک کرنا اس کا بہت دشوار ہے. تو اتنا بڑا کارپیٹ اٹھا کر کون ہی, تو اس کے لیے بھی لیبر لانے پڑیں گے الگ سے. خادم بےچارا, وہ ایک آدھ خادم ہوتا ہے کمزور سا, وہ کیسے دھوئے گا؟ اس کو دھونا چاہیے, اس کو اس کی ذمہ داری تو غالباً ہے, یہ صاف صفائی کی تو اس میں آئی جائے گا. یہ وہ اس کو اتنی معلومات ہی ہوتی, علماء تھوڑی ہوتے ہیں خادم, آئمہ کرام علماء نہیں ہوتے اکثر, تو بھی خادم تو پھر خادم ہوتا ہے, تو بالکل ہی بےچارا وہ کورا ہی ہوتا ہے اکثر جو مشاہدہ ہے. تو اب کارپیٹ پاک کرنا یہ آزمائش, اس کا طریقہ جو ہے نا یہ بھی سنی لیجئے کہ جیسے گھروں میں بھی کارپیٹ ہوتا ہے, گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بہت, یعنی کہ کس نے پتہ نہیں ایجاد کر دیا, کیوں ایجاد کر دیا, ہم لوگوں کو تکلیف دے دی. اور کارپیٹ اگر ہو بھی تو چھوٹا سا پیس ہو, پتلا سا, کہ جو آسانی سے اٹھ سکے دھل سکے. یہ بڑے بڑے پورے کمرے کے کارپیٹ کس نے دھونا اٹھا کے, بلکہ وہ کچھ لوشن سے آتے ہیں ٹیوبیں, اس ٹیوبوں سے بھاگا تھا اس کو چپکاتے یہ کارپیٹ کو. اب چپکا ہوا کارپیٹ اکھڑ کر بار بار تو کوئی دھونے سے رہا, جب بچہ موتے گا تو اسی وجہ سے نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, خدا بہتر جانے. اس کو بارہ اکھاڑ کر یا اٹھا کر یا جس طرح بھی کارپیٹ کو دھونا پڑے گا. اب میں ملک کے باہر تھا تو ہمارے گھر میں کارپیٹ تھا پتلا سا پیس بچھا ہوا تھا, تو ایک پڑوس کی بچی ہمارے پاس ہلی ہوئی تھی, کنڈالی بچھا اس نے. اب میں تو پریشان, جہاں نماز پڑھتا تھا میں اسی جگہ اس نے, تو میں کہہ رہا نماز تو فرش پر سجدہ کرتا ہوں, میرا معمول یہی ہے, اللہ کبھی وہ کارپیٹ پر کر دیا ہے ایسا کہ اس جگہ کے وہ کارپیٹ ہے ہی نہیں جگہ زمین کی, مستحب ہے کہ کھلی ننگی زمین پر سجدہ کرنا مستحب ہے افضل ہے. اور کارپیٹ پر ویسے مطلب طبیعت نہیں جاتی سجدہ کرنے کی, کیونکہ اس میں اور بھی سائڈ افیکٹ ہیں, اس میں ذرات بھرتے ہی رہتے ہیں, جراثیم بھرتے ہی رہتے ہیں, دھلتا تو ہی نہیں. تو یہ ذرات پھر یہ خود کارپیٹ کے جو روئیں ہوتے ہیں یہ سانس میں چلے جاتے ہیں سجدے کے ذریعے. تو یہ سنیدن بات ہے کہ پھیپھڑے میں جا کر بازو کا چپک جاتے ہیں, پھر یہ جا کر لاسٹ مومنٹ پر کینسر کا سبب بنتے ہیں, پھیپھڑے کے کینسر کا. سبحان اللہ, یہ حمیدی صاحب بتا رہے ہیں کہ جس کو کارپیٹ ہوتا ہے جس کو دما ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کارپیٹ گھر سے نکال لو, کہ یہ دمے کی بیماری میں اضافے کا باعث ہے, مطلب سے سائیڈ ایفیکٹ ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. بس ایجاد ہو گئی ہے تو اب لوگوں نے لگانا ہے, پیسے زیادہ ہیں تو اب اللہ بہتر جانے کون سے پیسے جو قدموں تلے روندے جا رہے ہیں. خیر ہم حرام نہیں کہیں گے ان پیسوں کو, میں چوٹ کرنے کی درج کر رہا ہوں, یہی رقم اگر ویسے مطلب ہم جشن ولادت کے لیے کچھ سجاوٹ کا تو مطلب غریبوں کو دے تو غریب یاد آتے ہیں, اپنی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے تب غریب یاد نہیں آتے. پر چلو یار ایک کارپیٹ ہی اٹھا کر بیچ کر کسی غریب کو دے دو یار, میرے خیال میں ہزاروں لاکھوں روپے کارپیٹ بچھاتے ہیں لوگ اپنے وہ بنگلوں میں بچھاتے ہوں گے, بہت قیمتی قیمتی کارپیٹ بچھاتے ہیں, یہ اٹھا کے غریبوں کو دے دو یار, غریبوں کی عید ہو جائے گی, کوئی نہیں کرے گا شاید. تو بہرحال اگر وہ بچی نے پیشاب کر دیا اب ہم کیا کریں, تو باغ کیسے کریں. اب یہ ٹکڑا جو تھا اس کو ہم نے اس طرح بھائی سے ترکیب بنائی, اس کا ولا تھا تو اس کو طریقہ بتایا کہ یار اس کارپیٹ کو اس حصے کو تم بچھاؤ, یہ دیوار پہ لگا لو دیوار پہ یوں, اور پھر کسی ترکیب سے وہ پائپ نل پائپ ان کے بعد تھا گیا, تو وہ پائپ سے ایسی احتیاط سے کہ تم پر چھینٹے نہ آئیں, اس طرح اس پر اتنی دیر پانی بہاؤ کہ زن غالب آ جائے کہ نجاست کو پانی لے کر چلا گیا. تو چونکہ پتلا کارپیٹ تھا اس لیے یہ ممکن تھا, ورنہ بلکہ نہیں میرا خیال ہے اس کو یہ ترکیب ہم نے دی تھی کہ اس کو ایک بار اسی طرح رکھ کے دھو لو, پانی ڈال کے دھو لو پھر اس کو چھوڑ دو, جب آخری قطرہ ٹپک جائے تو یہ دوبارہ پانی ڈالو پھر اس کو یوں چھوڑ دو, پھر جب آخری قطرہ ٹپک جائے تو سہبارہ پانی ڈالو تیسری بار, اور اب جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تب یہ پاک ہو جائے گا. غالباً اس طرح پاک کروایا تھا یا اس طرح, بھی دونوں صورتیں پاک ہونے کی, یہ دونوں طریقے بھی چلو پاک کرنے کے آپ کو وہ آدھی ادھی مثال دے کر پریکٹیکل کے ذریعے گویا آپ کو سمجھا دیا, تو یہ ہے طریقہ. اب کارپیٹ کے بیچوں بیچ اگر بچہ دھار مارے موت کی تو اب کیسے دھو گے, واقعی یہ نجول آزمائش ہے, جیسی تیسی آزمائش ہے, بیچوں بیچ اگر بچہ اسے اس کی مہربانی کی کنارے پر پیشاب کیا بچی نے تعاون کیا جیسے ہمارے ساتھ ہے نا عام بچہ کوئی بھی یعنی وہ کر اتفاق تھا کہ اس نے کنارے پر پیشاب کیا, اب اگر وہ بیچوں بیچ پیشاب کرے اور کارپیٹ بھی اتنا موٹا اور نیچے بھی فوم ہو اور فوم پر بھی پیشاب کی تری پہنچ جائے اتنا موتے بچہ کیا بڑا کیا خر کر کے الٹی ہو جاتی ہے نا, اب یہ خر کر کے جو یہ منہ بھر الٹی ہوتی ہے یہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظ ہے, اس نے بھی اگر کارپیٹ پہ کیا الٹی تو گئی کام سے, موشن ہو گئی کسی کو اور وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی, یہ کارپیٹ تو گیا نا کام سے, یعنی اس کو پھینکنا بھی جائز نہیں ہے, پھینکیں گے تو اسراف کا گناہ ہوگا, تصحیح مال ہوگا, تو پاک کرو. یہاں جو چیز ناپاک ہو گئی اٹھا کے آپ نے پھینک دیا اس کی اجازت تھوڑی ہے. فتح رضیہ شریف میں اعلی حضرت نے شکر پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے, شکر سمجھتے مصری, وہ چینی کے موٹے موٹے ڈلے جو ہوتے ہیں نا میٹھے میٹھے, وہ شکر یا چینی شوگر اس کو پاک کرنے کا باقاعدہ طریقہ لکھا ہے کہ اگر یہ شوگر نہ پاک ہو جائے تو پاک کس طرح کرے. اچھا پھر یہ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ ناپاک ہو گئی تو اس کو پھینک دینا اسراف ہے, پاک کرو. ایسے کو جو چیز آئی اٹھا کے پھینک دی, آپ کا مال ہے تو یہ آپ کا مال تھوڑی ہے, اس کا حساب ہے قیامت کے دن. اگرچہ وہ بازار آپ کی ملک ہے لیکن حقیقت میں تو ہر چیز اللہ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے احکام اپنے محبوب کے ذریعے پہنچائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہوا ہے. کپڑا نہ پاکو گے بھائی چلو کاٹ کے ٹکڑا پھینک دو, کارپیٹ کا کونا نہ پاکو گے کاٹ کے پھینک دو, تو یہ اجازت تھوڑی ملے گی, دھونا پڑے گا, پاک کرنا پڑے گا. تو اب اتنی ساری آزمائش پہ پڑنے کے بجائے کارپیٹ کو, کارپیٹ سے ہی گھر کو پاک کر دیا جائے, بیچ دیا جائے, کسی کو دے دیا جائے کہ بچھانا ناجائز ہے. کوئی بھی یہ نہ کہیں کسی کو جا کر کے الیاس نے کارپیٹ بچھانے کو ناجائز بولا, میں نے اس کو جائز بولا, لیکن اس کے چاؤ چوچلے بہت زیادہ ہیں, نقصانات تو سائڈ افیکٹ اور یہ سب ہیں, تو اس لیے میں مطلب کتراتا ہوں. اب ضرورتاً وہ ایک چھوٹا سا پیس میرے پاس بچھا رہتا ہے, وہ کیونکہ سخت سردیوں میں تکلیف ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کا استعمال ہوتا ہے, تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اب اس پر بیٹھ کر ایک بار میں نے وہ بلڈ ٹیسٹ کروایا اپنا, وہ بچتا تھا لیکن تو ایک بار ہو گیا, بیٹھ کر میں اپنا خون نکلوایا, وہ سرنج میں سے خون کا قطرہ کارپیٹ پہ گرا. اب میں آزمائش آ گیا, لگے گئے کام سے. اب پھر اس کو جوں تو پاک کیا, بہت پتلا ہے وہ کارپیٹ کا ٹکڑا, پرانا ہو گیا بہت سالوں کا ہے. یہ آزمائش ہے اس میں, تو خون بھی میں وہ زمین پر بیٹھ کر چادریں بچہ بچوں کو یوں ہاتھ دے کر کرتا ہوں کہ یار چادر تو بھی گرا تو پھر نہ پاک کرے گا, تو چادر کو پاک کرنا ہوگا. چادر تو پھر بھی چلو وہ حصہ دھلنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا, لیکن وہ کارپیٹ سے تو جان نکلتی ہے, پتا چلتا نا اس میں ناپاکی لگ گئی. اس کو پاک کرنا آسان نہیں ہے. تب یہ کہ ہر ایک حساس بھی نہیں ہوتا, بعض تو بےچارے وہ جاہلوں کے سردار ہوتے ہیں, تو ایسے بول دے اللہ معاف کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ معاف کرے گا, تو اپنے منہ پر منہ تو مل لو کر بولو کہ اللہ معاف کرے گا تو یہ کیسے ہوگا یار. اپنے یعنی ہاتھوں ناپاک کو یہ چھوڑ دو اور بولے گا اللہ معاف کرے گا, یہ تو بہت سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ اس کو پاک کرو, کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, اور شریعت کا ہر حکم اللہ اور رسول کا حکم ہی تو ہوتا ہے. اللہ اور رسول کے حکم کی روشنی میں ہی شریعت کا حکم ترکیب اور ترتیب پاتا ہے. بہرحال بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ ناپاکیاں لے کر پھر بولتے روحانیت نہیں ملتی اور نماز میں دل نہیں لگتا, برکت گھر میں نہیں ہوتی. اب ناپاک اور موتوں والے اور الٹیوں والے اور خون والے کارپیٹ بچھے رہیں گے, تم انتظار کرو گے کہ اب اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی, رحمت کے فرشتے ہم پر اتریں گے, تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ خود غور فرما لیں, صاف ستھری جگہ ہو, پاک صاف ہو, خوشبودار ہو, تو یہ سب مطلوب ہے, اچھی چیزیں یہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبت و کچور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا, انشاءاللہ رخ پہ داری سجی, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. غلام مرتضیٰ مشہوری جمال شاہ سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میرے چاچا یا میرے باپا مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بلیٹ دو, میں داڑھی گنڈا ہوں, میں اگر انہیں بلیٹ دوں گا تو گناہ گار ہوں گا, اگر نہیں دوں گا تو بہت جھگڑا ہوتا ہے, وہ مجھ سے لڑتے ہیں, اس کے لیے باپا جان کو یہ حل بتائیے. کہہ رہے ہیں والد کی اطاعت تو نہیں کی جائے گی جبکہ وہ سرات کر رہے ہیں مجھے بلیڈ دے تاکہ داڑھی مونڈ دوں. مطلقاً مانگتے کہ بلیڈ کی ضرورت ہے, بلیڈ اس نے لی اور اب داڑھی مونڈ دی تو وہ بیٹے پر گناہ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلیڈ مونڈنی ہے, داڑھی مونڈنی ہے, لاؤ بلیڈ, گناہ پر مدد ہوئی نا. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, گناہ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو, یہ تو حکم قرآنی ہے. تو اب یہ کہ وہ والد صاحب ناراض ہوں گے, جھگڑا یہی ہوگا کہ والد صاحب ناراض ہوں گے, کچھ بولیں گے, وہ لڑائی اور جھگڑا اسی صورت میں ہوگا غالباً کہ آپ بھی کچھ ریپلائی کریں گے, والد صاحب گلدستہ پیش کریں گے تو آپ ایک آدھ پھول اٹھا کر جھولی میں ڈال دیں گے ان کی, تو پھر وہ لین دین ہوتی رہی ہے. تو اس کا حل یہی ہے, من سمت نجا, یہ حدیث پاک آپ قبول فرما لیں عملی طور پر, یعنی من سمت نجا, یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی, حدیث شریف ہے. اور اپنے دعوت اسلامی کا مشہور نعرہ ہے ایک چپ سو سکھ, ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ. چلو ایک نعرہ آج مل گیا اپنے کو, لگاتے نہیں تھے اپنے, تو جب بھی وہ کڑ کڑ کڑ کڑ ہوتی رہو تو ایک چپ سو سکھ میں اپنے نعرہ لگا دیں تو شاید بازوں کی سمجھ میں آ جائے اور خاموش ہو جائے. اللہ کرے انشاءاللہ, اللہ کرے. باقی کڑ کڑ کڑ کڑ بارہ لیے ہوتی رہتی ہے ہر جگہ, مسجدوں میں بھی ہوتی ہے, معتکفین میں بھی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ قفل مدینہ لگ جائے. تو یہ سائیں کو میں نے یہ مشورہ دیا, اللہ کرے اس پر عمل کریں گے. والد صاحب کو جواب نہیں دیں گے نا تو انشاءاللہ وہ جھگڑا دب جائے گا. ایک سائیں ون سائڈ لڑائی زیادہ جمتی نہیں ہے, آبادی ہے وہاں, تو والد صاحب کڑ کڑ کرتے رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم, میرا نام راؤ سجاد ہے. وعلیکم السلام. کی حالت میں ہم لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ رکھنے کی رخصت ہے, لیکن اب سفر تو بہت ٹھنڈے ٹھنڈے, تب بھی رخصت ہے قضا کرنے کی, وہ رکھ لے تو اچھا ہے, تو بہت آسان ہے. لوگ رکھتے ہیں اب تو سفر میں روزہ, ماشاءاللہ جو روزہ دار ہیں وہ اب موجودہ سفر ان کے لیے روزے میں رکاوٹ کم ہی بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم. وعلیکم. میرا نام فہیم ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹس پر, مختلف ایئرپورٹ پر گیلریز ہوتی ہیں جہاں پہ لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران وہاں پہ جو موجود مخلوط ماحول ہوتا ہے, فیملیز ہوتی ہیں تو ان کا جو منظر ہوتا ہے آپس میں جو مخلوط ماحول ہوتا ہے اس مال کے بارے میں اور اس میں تھوڑی وضاحت کریں گے. باقی میری طرف سے مدنی چینل کے 3 سال پورے ہونے پر وہ مبارک ہو. یہ مدنی چینل والوں سے عرض ہے کہ میں تو بار بار کہتا ہوں سلام کے بعد گیپ دیں, لیکن شاید نئے نئے یہ سائلین آتے ہیں تو ان کے پاس یہ سسٹم موجود ہوتا ہے. تھوڑا میرے ساتھ تعاون کریں, مدنی مکالمے والوں کے ساتھ تعاون کریں کہ سلام اور ان کے سوال کے درمیان آپ گیپ بنا دیا کریں تاکہ ہم جواب دے سکیں. یہ انہوں نے مطلب ہوائی جہاز کے مخلوط ماحول کے بارے میں. اچھا گیلری میں لوگ کھڑے ہو کر جہاز کے اترنے اور لینڈنگ اور ٹیک آف کا منظر دیکھتے, مجھے پتا نہیں ہے. اچھا میں تو کر باہر آ گیا ہوں لیکن کبھی. بابا یہ وہ جو انتظار کیا جاتا ہے نا, انتظار گاہ تو سمجھ گیا میں, وہ باہر کا جو جہاں پیسنجر باہر نکلتے ہیں وہاں. یہ میں نے کبھی اس پر نوٹ نہیں کیا, وہاں یہ منظر نظر آتا ہے. نہیں منظر کیا مطلب, جیسے کہ وہاں انتظار گاہ ہے, یہ انتظار گاہ ہے اور مرد عورت مکس ہوتے ہیں. وہ مطلب مجھے لگتا ہے وہ مراد ہیں گے. اچھا ہاں بھائی, تو نئی بات سنی یار. جی بابا, اپنوں نے تو 20 اوور سفر کیا, کبھی گیلری کا کہ ٹکٹ لے کر وہ جاتے ہیں. یہ اوپر کوئی گیلری یاد آتا ہے مجھے کو. یار یہ کیسا کاروبار ہے کہ اپنے کو پتا ہی نہیں ہے, تو اس کو مطلب سب کو پتا نہیں ہے یہ کاروبار ٹھنڈا ہو گیا. اچھا سب کو پتا نہیں ہے, آج پتا چل گیا, یہ بھی گڑبڑ ہو گئی. اچھا میں وضاحت, ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ دیکھنے کے لیے, مفت بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. یہ آواز بھی ایک آدھ آئی ہے. ارے اللہ کے بندو, میں ایک بار ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, آگے آگے کی طرف تھا, ایک آدمی آ گیا میرے پاس اور اس نے میرے کو بولا, وہ بات چیت کی پھر اپنا تعارف کرا کہ میں اس جہاز کا کپتان ہوں, ہوائی جہاز اڑاتا ہوں میں, اسی جہاز کا ڈرائیور ہوں. ہم ڈرائیور بولتے ہیں بس کے, اور یہ کپتان بولتے ہیں اس کو. اور آئیے آپ کو میں کیبن میں لے جاؤں, کوک پیٹ میں یا جو بھی اس کو بولتے ہیں, میں آپ کو یہ سب سسٹم بتاؤں. تو میں نے منع کر دیا, مجھے میں نے کہا دیکھنا نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. تو اس نے حیرت کی کہ لوگ مرتے ہیں اس کے لیے دیکھنے کے لیے, اور تم کو ہم آفر کرتے ہیں تم مانتے نہیں ہو. خیر وہ دیکھنا مباح تھا, اور ہوائی جہاز کو چڑھتے اترتے دیکھنا بھی مباح ہے, جائز ہے, مگر یہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط گیلری میں یہ کہتے ہیں, تو یہ اگر شہر کے آدمی تھے تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ بازاروں میں بھی اختلاط ہوتا ہے, شاپنگ سینٹر میں بھی اختلاط ہوتا ہے, اور اگر یہ پنجاب کے نہیں ہوں گے شاید پنجاب کی بسوں میں بھی اختلاط ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو باب المدینہ میں تو وہ لکھا ہوتا ہے لیڈیز کا احترام کرو, وہاں تو ایک ہی سیٹ پر مرد و عورت بیٹھنے کا امکان ہوتا ہے پنجاب میں, کوئی یہ نہیں کہ ہے مطلب پنجاب میں. اس طرح ہوائی جہاز کے اندر بھی انہوں نے سفر پتہ نہیں کیا نہیں کیا, مرد عورت کے ساتھ ساتھ سیٹ ہوتی ہے. باہر ہم ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ سیٹ ایک میری ایک برابر میں عورت کی ہے, اب پھر بھاگ دوڑ کر کے اور منتیں کر کے ہم لوگ سیٹیں بدلواتے ہیں کہ مائی کو کہیں اور بھیجو یار. اب بھائی یہاں بیٹھے, مائی کا یہاں ہمارے مطلب جمے گا نہیں بیٹھنا ساتھ, آزمائش ہو جاتی ہے. تو یہ قانون مطلب قانونی طور پر بھی کوئی اس پر جرم نہیں ہے, تب اس گیلری کو کیا رونا تھا یار. ہر جگہ اختلاط ہے, تو ہر جگہ سے اختلاط ختم ہونا چاہیے, پلس ان کے سوال کے مطابق گیلری میں بھی اختلاط. یہ اختلاط تو مانے مرد و عورت کا مکس ہونا, مل کر مطلب یہ انگلش کا کوئی ورڈ ہوگا اس کے لیے, کمبائنڈ انٹرمنگلنگ آف سیکسز, یہ ختم ہونا چاہیے کہ اس میں مطلب شرعاً بہت سارے مسائل ہیں. اس میں تو بے پردگی بھی آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ عام ہے, وہ کوئی مدنی برقع پہن کر تو وہ یوں تو دیکھے گی نہیں, اس میں سے جالی میں سے سارے بے پردہ ہی عورتیں جائیں گی. مدنی برقعے والیاں یا مبلغات ہماری جو ہیں ان کو ایسے کاموں میں تھوڑی فرصت ہوتی ہوگی, اگر کوئی جاتی ہوگی تو اس نے یہ سمجھو کہ جوش میں مدنی برقع پہن لیا ہوگا, ایسے مقامات روئی مدنی برقع پہن کے نہ جاوے, بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارے کام نہیں, شریف لوگوں کے کام نہیں اس طرح کے ماحول میں جانا. دیکھو میں تو مطلب یعنی کہ آپ کو بتایا نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, کبھی جانا دور کی بات سن پہلی بار رہا ہوں. تو یہ اپنا مذہبی لوگوں کا یا جن کا دین سے محبت ہوتی ہے ان لوگوں کا کام نہیں ہے, فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. ادھر جانا تفریح گاؤں میں, مخلوط تفریح گاؤں میں وقت برباد کرنا اور مرد و عورت یہ سب نظر بازیاں, اور وہاں پھر آدمی کہاں بچائے گا اپنے, وہ بالکل غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو دیکھنا نصیب کرے تو مدینہ دیکھنا نصیب کرے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, ان گیلریوں کا نظارہ کچھ نہیں. اس سے یہ دیکھیں بابا لوگوں کے پاس ٹائم کتنا ہے, اتنا ٹائم ہے, یہ خالی خالی ایسے اپنے کو مطلب بنڈل مارتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, بہت مصروفیت ہے. وہ کوئی مصروفیت نہیں ہے بابا, اتنی فرصت ہے قوم کے پاس, اتنی فرصت ہے, یہ فرصت میں بھی علم دین نہیں سیکھتے. آواز برابر میں ہی عرض کر رہا ہوں پاپا کہ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے قوم کے پاس, اتنا ٹائم ہے کہ بات پوچھے بات, مگر یہ ٹائم ہونے کے باوجود بھی علم دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. اجتماع کے لیے بولو تو ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. کسی نے کہا پاپا کہ علم دین سیکھنا جتنا سہل یعنی آسان ہوتا جا رہا ہے, شوق اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے. بجا پہلے کیسے علم دین سیکھنے کے لیے لوگ مشقتیں اٹھاتے تھے, آج چینل پر کہتے گھر بیٹھ کر سیکھ لو, گھر بیٹھ کر بھی نہیں سیکھتے, آ کر سیکھیں پنکھوں کے اندر, چھت کے نیچے, آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے, آپ کو محبت دی جا رہی ہے, اور وہاں مطلب کہ گناہوں کی طرف رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے بابا. اور اسپیشلی مجھے ایس ایم ایس آیا تھا کہ رمضان اور مبارک میں ٹائم پاس کرنے کے نام پر بابا یہ نیٹ کا فضول اور گناہوں بھرا استعمال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. میں تو گھر کے جو بڑے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ جب تک کہ سخت ترین آپ کو اپنی حاجت نہ ہو اپنے گھر میں نیٹ مت لگائیے, ورنہ بچوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ مشورہ ہے میرے چینل کے ناظرین اور تمام اسلامی بھائیوں سے. بہت بہت مناسب مشورہ ہے, ان کی دنیا کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے, بچہ جب اس میں مصروف ہوتا ہے تو اور دنیا کے کاموں سے بھی تو غافل ہوتا ہے. اور ابھی ایک سسٹم ہے وائی فائی, یہ جو نیٹ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب بابا اس کے لیے وہ تار وار کی ضرورت نہیں ہے, ایک گھر کے اندر یہ مشین لگ جائے گی, ہر گھر کے ہر کمرے کے اندر اب آرام سے بغیر کوئی تار کے بغیر اس کے انٹرنیٹ استعمال کریں. یہ مشہور ہے, مطلب کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں. تو اب اس طرح کی اکوپمنٹ اور سامان جب آپ اپنے گھروں میں لگائیں گے تو پھر مطلب کس طرح بچوں کو ہم بچا پائیں گے اپنے, کس طرح اس کی تربیت کر پائیں گے. اللہ کرم فرما, بس گھروں کو سینما گھر کی طرح بناتے ہیں, اسٹوڈیو کی طرح بناتے ہیں, طرح طرح کے ان میں وہ مائک لگاتے ہیں, کیا کیا سسٹم کرتے ہیں لوگ اپنی عیش کوشیوں کے لیے, اور بس یہ سب تباہی ہے. رونا بھی تو روتے ہیں نا بابا, ہمارے بچے اب ہماری نہیں سنتے, ہمارے بچے ہاتھ سے چلے گئے, اب سنتے نہیں ہے, کان پکڑ کے باہر بھی نکال دیتے ہیں روڈ پر. اس سے بعض بابا وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جب یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ ہمارے کاروبار کا بھی نہیں رہا بلکہ الٹے ہمارے پیسے اڑاتا ہے, عیاشی میں چلا گیا, جوا کھیلتا ہے, منشیات میں چلا گیا, عیاش دوستوں میں چلا گیا, اب والدین کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر اب ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کو یار کو 12 مہینے قافلے میں لے جاؤ نا, اس کو بولو نا کہ یہ جامعہ میں داخلہ لے لے, اس کو بولو نا یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ جائے گا, یہ بالکل آپ لے جانا تھوڑے عرصے کے لیے اس کو اپنے ساتھ. اب بےچارے اس ٹائم پر سمجھا تو اس کو دل بہت دکھے گا کہ یار میں اپنا درد بیان کرنے کے لیے آیا اور مولانا اپنی بات کر رہا ہے, اس کو اس پیچھے ہمدردی کرنی پڑتی ہے لیکن سوچتا نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا, میرا اس میں کیا کردار تھا. وہ بھی جب بگڑ گیا یا بگڑا ہوا ہے دوسرا جو کم بگڑا ہوا وہ نہیں دیں گے, ان کے نزدیک جو کم بگڑا ہوا نہیں ہے اگرچہ وہ بھی بگڑا ہوا ہو. میں مجھے اس پر اپنا ایک واقعہ یاد آیا, دعوت اسلامی کے پہلے کا غالباً یا شاید اوائل کا ہے, کہ وہ دو بھائی ہوتے تھے, ایک بھائی بہت شریر ہو گیا, اب بہت ماں باپ کو تنگ کرنے لگا, وہ آتے تھے شاید دونوں بھائی میرے پاس, تو مجھے وہ گھر میں ان کے طلبی ہوئی میری, وہ تو اس وقت تو میں وہ تو اتنا نام تو نہیں تھا نا, کہ یہ بہت مطلب شکایتیں ہوئی اور میں ان کے گھر گیا, تو سر مجھ پر کوئی بلیم تو نہیں آیا کہ تم نے اس کو بگاڑا ہے, مگر یہ بگڑ بہت گیا ہے, تو اس کو تم لے لو اپنے پاس رکھ لو. اور وہ اس کو دوسرا بھائی جو زیادہ ذہین اور کام کا تھا, اس کو سر یہ تو بہت اچھا ہے اب اس کو رہنے دو, اس کو لے جاؤ بس, اس کو سدھارو, اس کو صحیح کرو. میں بھی سمجھتا تھا کہ رف مال جو تھا ان سے نہیں سمجھتا, مجھے وہ میرے گلے میں ڈال دیتے اور جو فریش تھا وہ اپنے پاس میں نہیں, اس کو مت چھیڑو. خیر وہ جو بیچارہ شریر جن کو یہ گھر والے کہتے تھے, خیر میں نے تو اس کی کبھی شرارت نہیں دیکھی تھی, میرے پاس تو اب آپ کو سمجھدار ہے کہ وہ جو بھی آتا ہے وہ یوں کر کے وہ ترکیب میں رہتا ہے, میں نے اس کو شریر نہیں پایا تھا, بیچارہ آتا جاتا تھا اور بس وہ حادثے میں پھر بیچارہ فوت ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے. بڑا بھائی آخری اطلاع تک زندہ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھے اور نیکیوں بھری طویل زندگی دے, اللہ نہ کرے کچھ ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا. یہ صورت حال ہے بس, بالکل یعنی کہ وہ ماں باپ تھک جاتے ہیں نا جب کہ اس سے اب کچھ بھی نہیں نکلتا, وہ کھل جو ہوتی ہے نا کھلی, کھلی میں جب وہ تیل نکالتے ہیں پھر اس کھلی کو دوبارہ وہ کولو میں ڈالتے ہیں اور بالکل نچوڑ کے جب بالکل بھی تیل کے قطرے کا بھی قطرہ نہیں رہتا, بالکل خشک ہو جاتی ہے نا, پھر یہ جانور کو ڈال دیتے ہیں, کھلاؤ اس کو بھینسوں کو, تیل والی نہیں کھلائیں گے. تو یہی حال ہے کہ یہ پورا چوس لیتے ہیں اپنی اولاد کو, جب بالکل ہی اس میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے کس, تو پھر بولتے ہیں مولانا کو دے دو. اچھا دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا بڑا ذہین ہے, اس کو بنائیں گے انجینئر, میرا بیٹا پائلٹ بنے گا, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, اور یہ وہ شریر پڑتا نہیں, اس کو مولانا کے خطے میں ڈال دو, اس کو عالم بنائیں گے, یہ مولانا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں, شریر لڑکے, اس کو حافظ صاحب بناؤ, مولوی سنبھالے گا اس کو. یہ ٹھیک یار, ذہین لڑکا ہم کو نہیں دیتے, وہ اکھڑ اور بالکل جھگڑالو اور پڈے والا لڑکا وہ ہم کو ٹکا دیتے ہیں. پھر بھی یہ پاپا مولانا کی عقل پر ناز نہیں کرتے کہ یہ اس طبقے کو بھی عالم مطلب مولانا بنا دیتے ہیں, شریف بنا دیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اب مولانا بھی جیسا مولانا, بعض مولانا بیچارے نہیں سنبھال سکتے, بعض مولانا سنبھال لیتے ہیں. دعوت اسلام کی تو بات الگ ہے, اپنے آپ ایک ایک چھاٹے ہوئے آ جاتے ہوں گے گھروں میں, جو تنگ کر کے ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے ہوں گے, ان کو اپنے پاس بھیج دیتے ہوں گے, تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ پھر کئی ایسے جن کی درس نظامی ہو جاتی, دستار بندی بھی ہو جاتی ہے, ان کی بہاریں بھی آتی ہے, کیسے کیسے پھٹے باز ہوتے ہیں, وہ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے مطلب اتنے اب تو اتنا سال بھی ہو گیا ہمارا فلاں درجہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے تھے یا فلاں قافلے میں گئے تھے, ہم نے چوٹ کھائی, رو رو کر ماں باپ کی بھی معافی مانگی, سب کیا, یہ اس طرح کی بہاریں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ ہمارے طلبہ میں ایک سے ایک مدنی باہر کی برکت کے ہیں, کہ وہ کسی نہ کسی جگہ چوٹ کھا کر ہی ہے. پیدائشی مولانا ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے, پیدائشی مولانا تو خیر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یعنی کہ ہوتا ہے نا جدی پشتی مولانا بنتے ہیں, دادا بھی عالم تھے تو والد بھی عالم, تو ایسا نہیں ہے, دعوت ایسا ہے ایسے, لیکن یہ محدود ہے چند. اب جیسے یہ ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں نائب مفتی صاحب ہمارے, یہ کیا ماڈرن گھرانے کے میمن بھائی ہمارے, سارا خاندان, ایک بھی عالم ان کے خاندان میں میں نہیں جانتا, ہو تو اب کوئی مجھے پتا نہیں, ہوا نہیں ہوگا شاید, ان کے بعد ہی کوئی پڑھتا ہو کوئی ہے خاندان میں درس نظامی کرنے والا, ایک بھی نہیں ہے. بس یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ یہ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے ان کو بٹھا دیا, تو یہ حافظ صاحب بن گئے, پھر حافظ صاحب بن کے درس نظامی کر لیا, پھر وہ بہرحال آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ان کو پوچھ پوچھ کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ عمر چھوٹی ہے ہمارے رہنمائیں, تو بزرگی باقلس نہ بس سال, بزرگی علم و عقل سے ہوتی ہے, برسوں سے نہیں ہوتی, سو سال کا بڈھا بھی بازو کا جائل لٹ ہوتا ہے, اور اکثر یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ بوڑھے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, جب یہ جہالت پر اترتا ہے نا تو پھر بھاری پڑ جاتا ہے, تو اس لیے وہ کہ عالم بنانا چاہیے بچوں کو. جامعۃ المدینہ یہ آپ ہی کے لیے ہم نے کھولے, اپنے بچوں کو بھیجیے, مدرسۃ المدینہ آپ ہی حضرات کے لیے ہم نے کھولا ہے, اس میں اپنے بچوں کو حافظ بنائیے, پھر دار المدینہ بھی ہم نے کھولا ہے, اس میں آپ اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں تو دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کیجیے. الحمدللہ مدار المدینہ کا بھی آغاز ہے مختلف شہروں میں سلسلے, ابھی انشاءاللہ ترکیبیں بن رہی ہیں, ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس کا جال ہم مدنی جال پھیلا دیں گے معاشرے میں انشاءاللہ, کہ جو بھی مطلب طالب علم پڑھ کے نکلے ہمارے پاس, بے شک انگلش اردو جو بھی اس کی ضروریات ہے وہ پڑھ کے نکلے, کمپیوٹر سیکھ کر نکلے, تو ساتھ ہی ساتھ اس کو نماز پڑھنا بھی آتی ہو, اس کو کچھ عربی بول چال بھی وہ جانتا ہو, فرض علوم بھی وہ جانتا ہو, یعنی کہ صرف دنیا نہ جانتا ہو دین بھی جانتا ہو, ایسا بنا کے انشاءاللہ ہمارا یہ نکالنے کا ذہن ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ ایک کاش وہ دن میں جیتا یہ دیکھ لوں, امید کم ہے, عمر اتنی بڑھ گئی کہ اب شاید یہ میں نہ دیکھ سکوں, لیکن میری خواہش ہے کہ دار المدینہ کا پوری دنیا میں مدنی چال بچ جائے انشاءاللہ, اور مسلمانوں کے بچے جو آج غیر مسلموں کے پاس پڑھ پڑھ کر خدا جانے کیا کیا کفری عقائد لے کر بیچارے نکلتے ہوں گے, اور وہ مسلمان رہتے ہوں گے نہیں رہتے ہوں گے کچھ سمجھ نہیں آتی, لیکن ہم مسلمان کہیں گے مسلمان کو, جب تک ہمیں کوئی واضح طور پر صریح کفر اس میں نہ ملے. امکان یعنی کہ ہے کہ بہت خطرہ ہے, کیونکہ باقاعدہ اپنے باطل مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے, ایسی شکایات ہیں, اپنے کفریہ ترانے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور اسلام کے منفی پہلو اگرچہ نہیں ہے, بالکل ایک بھی منفی پہلو نہیں ہے, منفی گڑھ کر بتائے جاتے ہیں اسلام کے کہ نعوذ باللہ یہ کمی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خامی ہے, اور دیکھو اس مذہب میں جو ہمارا ہے اس میں سب خوبیاں خوبیاں ہیں. ایسے سے مطلب ٹیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز اوپر سے گراتے ہیں. یہ میرے کو شکایت ہے اس لیے بولتا ہوں, یہ غیر مسلموں کے اسکول میں بچوں کو جو تباہ کرنے کے طریقے ہیں نا, جیسے کوئی چیز نہیں کوئی چیز اوپر یہ چھپا لیتے ہیں, چھوٹے بچے جو نا سمجھ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا شروعات کی مطلب کلاسز میں, اور اس کو بولتے ہیں کہ اچھا تم کو یہ چاہیے, ہم کو چاہیے, بچہ تو بولے گا اللہ سے مانگو. اب وہ بچہ بولتا ہے اللہ مجھے, مثلاً بچہ بولے گا اے اللہ مجھے گڑیا دے, اوپر گڑیا چھپا کر رکھی ہے, اب وہ گڑیا اس کو ملتی نہیں ہے, تو پھر بولتے دیکھو اللہ نے نہیں دیا, چلو کوئی بات نہیں وہ اس کو بولو, پھر یہ اپنے معبود باطل کا اس کو بتا دے اس کو بولو یہ بہت پاورفل ہے یہ دے دے گا. تو بچہ بولتا ہے کہ اے دیش تو مجھے گڑیا دے, تو یہ لوگ گڑیا اوپر سے سرکا دیتے ہیں اس کے اوپر, وہ گرتی ہے اس کے اوپر, تو بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا اچھا یہ اب تک میں اللہ اللہ کرتا تھا اللہ نہیں دے سکتا یہ دے سکتا ہے. معاذ اللہ اس طرح ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں, اور ماں باپ بولتے ہیں ہماری مجبوری ہے, بچہ کہاں ڈالے کہاں پڑا. وہ جملہ آپ نے کہا ہے پاپا کہ کیا بات ہے آپ کی, ہماری مجبوری. مجھے شکایتیں ملی ہیں جو غیر اسلامی جو ممالک ہیں اس طرح سے, مطلب کہ ایسا یہ مسلمانوں کی نسلوں کو یوں بالکل اسلام سے برگشتہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, مگر مسلمان ہے کہ نوٹوں کی چادر, سونے کی چادر, دولت کی چادر اوڑ کر غفلت کی نیند سو رہا ہے. یہ سمجھتا ہے روشن, یہ روشن مستقبل سمجھ رہا ہے, مستقبل بابا تاریخ ہو رہا ہے, اپنی قبر برباد کر رہے ہیں, اپنی قبر اندھیری کر رہے ہیں, اولاد تو ڈوبے گی ان کو بھی لے ڈوبے گی نا, جو ایسی جگہوں پر بھیج کر ان کے ایمانوں کو برباد کرتے ہیں. یہ تھوڑی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان غیر مسلموں اسکولوں میں پتا چلے بچہ کیا پڑھتا ہے. یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دی, خدا جانے کیا کیا کرتے ہو. ایک والد صاحب مجھ سے ملے کہنے لگے کہ صبح کو بچے کو دیکھا کسی گھر کی, بتا رہے تھے بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ کسی اور مذہب کی عبادت کر رہا تھا صبح, تو اس کو کہا یہ کیا کر رہا ہے, بولا ہم کو اسکول میں یہی کہا کہ صبح اٹھ کر یہ کیا کرو, ہم تو یہی کر رہے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی نصیب کرے, ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا میں دار المدینہ کا جال بچھا ہوا ہوگا انشاءاللہ. ایک ماڈرن گھرانے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, ماڈرن بیٹا تھا, اور بھی گھر والے جمع تھے سب تعزیت کے لیے, بیٹا ایک دم وہ جوش میں آ گیا کہ بس میں جا رہا ہوں ابھی انتظام کرتا ہوں. وہ کیا انتظام کرتے ہو؟ میں لکڑیاں لا رہا ہوں. کیوں لکڑیاں لا رہے ہو؟ میں نے اپنے والد کی خدمت تو نہیں کی, اب آخری بس خدمت کر لوں, آخری میں خدمت کر لوں, میں لکڑیوں کا کیا کام ہے؟ میرا کیوں اپنے وہ لکڑیاں جلائیں گے اور والد صاحب کو اس میں ڈال دیں گے, تو وہ کوئی مر جائے تو اس کو جلاتے ہیں نا. تو اب وہ بچوں کو سمجھا کہ بیٹا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے جلانے کا, یہ فلاں غیر مسلموں کا طریقہ ہے, اور ہمارے ہاں اس کو غسل کفن دفن نماز جنازہ یہ ہوتا ہے. وہ حیرت میں تھا, اس کو پتا ہی نہیں تھا. اب پڑھاؤ غیر مسلموں کے ساتھ تو تمہاری لاشوں کو جلائے گا یہ, اس سال ثواب تو کیا کرے گا, تمہاری لاش جلا دے گا, اس کا بس چلے گا تو ہے. دنیا میں قوم ہے جو لاش جلاتی ہے اپنی, غیر مسلم قوم ہے, تو بےچارا ان کی صحبت تو میرے کر یہ مطلب یعنی کہ بالکل لٹ گئے, لٹ گئے مسلمان, لٹ گئے, ان کو ہوش نہیں ہے, کچھ احساس ہی نہیں ہے, کچھ اتا پتا نہیں ہے, اور افسوس کے کچھ خوف بھی نہیں ہے کہ اس امت کا کیا ہوگا. اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, جو دین

انشاءاللہ تعالی اس طرح کوشش کر کے نصاب تیار کیا جا رہا ہے. اللہ نے چاہا تو عین قریب ملک و بیرون ملک میں اس کی شاخیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے اس مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے ذریعے شامل ہیں, آپ اگر دارالمدینہ میں اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں, سروس کرنا چاہتے ہیں, جاب اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے میل ایڈریس جو دارالمدینہ کا ہے اس پر آپ میل کر دیں اپنی سی وی. اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلام بھائی آگے بڑھیں. اللہ کرے ہمیں داڑھی والے امامے والے مدنی حلیے والے اسلامی بھائی ہوں, 12 ماہ کیے ہوئے ہوں, 41 دن کا قافلہ کورس کیا ہوا ہو, کیونکہ جو امیر سنت دینا چاہ رہے ہیں آنے والی جنریشن کو, آنے والی نسل کو, اس کے لیے استاد کا ایک با عمل ہونا اور استاد کا مدنی ماحول سے وابستہ ہونا کس قدر ضروری ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ہمت کریں اور آگے بڑھیں اور اپنی سی ویز دارالمدینہ @dawatislami.net پر میل کر دیں. انشاءاللہ مناسب مشاہرہ یعنی کہ تنخواہ بھی دی جائے گی, فی سبیل اللہ خدمات آپ سے نہیں مانگ رہے ہم, انشاءاللہ تنخواہ بھی دیں گے بابا, جو بھی روزگار بھی ملے گا ان کو ڈیفینیٹلی, کہ جو بھی مطلب کہ ایک مارکیٹ ویلیو ہوگی اس پر ٹیلنٹ انشاءاللہ وہ یقیناً ملے گی. ایک اور مدنی قافلے والے اسلام بھائی نے اپنے درد بھرا قصہ بھی پیچھے سے لکھ کر دیا ہے, یہیں شاید تشریف فرما ہوں کہ میں ایک مدنی قافلے کے ساتھ تھا, میں کچھ اس میں تصرف کروں گا. میں ایک مدنی قافلے کے ساتھ تھا, ایک مسجد سے متصل اسکول تھی, قافلے کا سامان وہیں رکھتے تھے. میں نے اس اسکول کے کمرے میں دیکھا ایک چارٹ لگا ہوا تھا جس میں اے سے ایپل یعنی سیب, بی سے بوائے یعنی لڑکا وغیرہ لکھا ہوا تھا, اس میں جی سے گوڈ یہ لکھا ہوا تھا, گوڈ میں نے خدا, اور اس کے سامنے ایک اس مذہب کے معبود کی تصویر لگی ہوئی تھی اور وہاں مسلمانوں کے بچے پڑھتے تھے. اسی اسکول میں ہمارے قافلے کا سامان رہتا تھا. ایک ملک کا لکھا قصہ, سچا قصہ اپنے تجربے کا. اب وہ بچے کو جب جی سے گوڈ بڑھا کر وہ تصویر دکھاتے ہیں, یہ نا کہ یہ گوڈ ہے تمہارا, یہ تمہارا خدا ہے. بچے کا جو ابھی یہ بالکل کے جی نرسری کی کلاسز ہوں گی, اب اس میں بچے کو ذہن تو بن گیا نا کہ جس کو خدا کہتے ہیں وہ یہ ہے, اور جہاں وہ اس ملک میں اس طرح کی تصویر یا مجسمہ دیکھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا نا میرا خدا تو یہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. موزمبیک سے آجی امین کا میسج آیا بابا, وہاں کے اسلام بھائی بھی بابا رو رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے امیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے لوگ رو رہے ہیں, کینیا میں گئے بابا وہاں کے لوگ. ان کو جلدی ایکٹیو کرو, ہم کو ہر جگہ دارالمدینہ کھولنے, انشاءاللہ مسلمان سمٹ کر آ جائیں گے. اور میں صحیح بولتا ہوں کہ اگر ہم گلی گلی بھی اسکول کھولے نا تو سب پر ہاؤس فل کا بورڈ لگ جائے گا انشاءاللہ. یعنی کہ اتنے یعنی کہ آپ کو مسلمان مجبور ہیں بےچارے, یہ مجبوری نہیں ہے, غیر مسلموں کے حوالے سونپ دینا اپنی اولاد کو حوالے کر دینا یہ مجبوری نہیں ہے, لیکن یہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بچہ ان پڑھ رہتا ہے تو رہے, کافر تو نہ ہو رہے تو مسلمان, اگر نعوذ باللہ کافر ہونے کا خطرہ ہے اس کا تو پھر اس کو تو بچانا فرض ہے نا آپ کا. اللہ کرے کہ یہ بس الٹرنیٹ دینا ضروری ہے. جی بابا جب تک نعمل بدل نہیں دیں گے تو یہ کام چلے گا نہیں. تیار ہے نا, دارالمدینہ بھی کھولیں گے اور انشاءاللہ آنے والی نسل کو بچائیں گے. باپا کا استغاثہ, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اسلامی ملکوں میں بھی غیر مسلموں کی اسکولیں ہوتی ہیں اور فخریہ طور پر لوگ ان میں بچوں کو داخلے دلاتے ہیں, اور وہاں بھی یہ وہ ستیہ ناس ہو رہا ہے. اور جو میں نے وہ لاش جلانے والا آپ کو قصہ بتایا نا لکڑیاں لینے, یہ پاکستان کا واقعہ ہے, پاکستان کے شہر حیدرآباد کا واقعہ ہے. غیر مسلموں کے ماحول موجود ہے اور یہ بچے بس بےچارے, اور جوان بچہ تھا, بچہ بھی نہیں تھا جوان لڑکا تھا. بابا انشاءاللہ یہ دنیا بھر میں اللہ نے چاہ تو کھلیں گے انشاءاللہ حمیدی صاحب بھی کوشش کریں گے, اور بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی میسج آ رہے ہیں ذمہ داران کے جو دار المدینہ کے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, تمام عاشقان رسول مدینہ چینل کے ذریعے سن رہے ہیں سب. اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اندر سے سب کو خوشی اور ایک امید کی مزید کرن ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہوگی کہ الحمدللہ اب دعوت اسلام اس میدان میں آ کر بھی ہماری ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے گی انشاءاللہ. دو دعوت اسلامی ایک امید کی کرن ہے یقین مانے, اس کے علاوہ کوئی سی تحریک نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, میں ان کو بھی عرض کروں گا کہ دیکھو تم لوٹ رہے ہو, امت کو لوٹ رہے ہیں لوگ, آ جاؤ سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں, آؤ ہم سب جب ایک ہو جائیں گے اور متحد ہو کر شیطان کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو باغتے بنے گی. مدنی منیوں کا بابا, بچیوں کا الگ اور بچوں کا الگ, بچیوں کا بھی اس کو بھی بچانا پڑے گا, بچیوں کا بھی الگ کھولیں گے, اس کا الگ کھولیں گے. ایک طرف اسلامی بہنیں بھی چاہیے جو مدنی منیوں کے دار المدینہ کو پڑھائیں گی, ایک طرف اسلامی بھائی چاہیے جو مدنی منوں کے دار المدینہ کو پڑھائیں گے, اور بابا پھر یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ادارہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا. یہ تو خیر ایسا ہے کہ مطلب ہر ایک کے منہ میں پانی آئے گا, لیکن ظاہر ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی ہمارا رخ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ الدین جادو چراغ نہیں ہے, چراغ گھسیں گے اور سونے کی برسات شروع ہو جائے گی, آپ ہی کے جیبوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. کون درد مند مخیر اسلام بھائی ہوگا جو اگر یہ بھی سن رہا ہوگا اور وہ اپنے مطلب کے خزانے کے منہ نہیں کھولے گا کہ اس امت کو بچاؤ, یہ لو جتنا چاہیے لو اور جتنے چاہیے دار المدینہ کھولو اور فی سبیل اللہ سب کو پڑھاؤ آپ. اللہ کرے مخیر اسلامی بھائی آگے آئیں, یار کروڑوں کروڑوں روپیہ خراج تو ویسے چل رہے ہیں, تازہ سے چل رہے ہیں, اب مزید کروڑ ہر کروڑ کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے دار المدینہ کے حوالے سے بھی. تو دنیا بھر میں جہاں بھی جو سن رہے ہم کو آپ مہربانی کر کے, اب تو یہ دینے کا دن ہے, اس رمضان میں لوگ میں سے ہی انہوں نے کچھ زیادہ ہی خیر خیرات کرتے ہیں, تو ہمیں دو, ہمیں زکات دو, آپ کے گھر کا سارا فطرہ ہمیں عطا کر دو, پہلے آپ کا جو رشتہ دار ہو حقدار پہلے اس کو دو, ٹھیک ہے نا, پھر ہم کو دو, دوسرا نمبر ہمارا فرسٹ وہ, کیونکہ افضل وہ ہے, اور سیکنڈ پوزیشن ہم کو رکھ لو, دعوت اسلامی کو دے دو, اپنے شہر کی دعوت اسلامی کو دے دو, اپنے ملک کی دعوت اسلامی کو دے دو. یہ کون بولتا ہے کو کہ الیاس قادری کے ہاتھ میں لا کے دو, آپ اپنی جہاں جہاں دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی وہاں جا کر اپنا چندہ دے دو, یا بینک اکاؤنٹ کے جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں ان میں آپ جمع کروا دیں, تو مہربانی کر کے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب جو ہونا تھا, یقین مانے بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, کاش یہ تحریک دو چار سو سال پہلے شروع ہو چکی ہوتی, آئی آئی آئی کاش. پھر اب جب ہوا, جب آنکھ کھلی ہوا سویرا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو جائے گا. تو اب جب سے شروع ہوئی ہے, جب سے شروع ہوئی تب سے بھی یہ کام دونوں جو تیس سال ہو گئے, پہلے تو اب کون گھاس ڈالتا تھا الیاس قادری کو, کوئی کچھ بولتا تھا, کوئی مطلب استقبال کرتا تھا, کوئی مطلب الٹ پلٹ بولتا تھا, کوئی تانے مارتا تھا, یہاں تک کسی نے میرے کو کہا کہ تو دوڑا ہے تو کرے گا کرے گا کام, پھر کبھی کام کیا تھا, ویسے بھی ایک نے میرا دل توڑا تھا پکا سنی, میں نے سب کو حیرت ہوتی کہ یار یہ کیا یہ سنی بھی کر سکتے ہیں کوئی اس طرح دین کا کام, کیوں نہیں کر سکتے یار, اولیاء کرام سارے کے سارے سنی تھے جنہوں نے کام کیا نا, غوث پاک کون تھے, غریب نواز کون تھے, داتا حضور کون تھے, بابا فرید کون تھے, سارے جتنے اولیاء کرام سب اہل سنت میں ہوئے, ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ کو نیا عقیدہ لے کر تھوڑی آئے, وہی جو 1400 سال سے عقیدہ چلا رہا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا, سرکار کا, اور قرآن سے جو ثابت ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و شریعت سے جو بھی عقیدہ ٹکراتا ہو وہ رد ہے, آج بھی میں کہتا ہوں وہ رد ہے, قرآن و حدیث سے کوئی ہمارا عقیدہ ٹکراتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں ہمارے علماء پر اعتماد ہے, ہمارے اعلی حضرت پر اعتماد ہے, ہم کو قرآن و حدیث سے, تو ہم اعلی حضرت پر بھی ایمان تھوڑی لائے, ان کا کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں, ہم اعلی حضرت کو اس لیے مانتے ہیں عاشق رسول تھے, عالم دین تھے, ولی کامل تھے, بہت بڑے مفتی اسلام تھے, ہم اس لیے مانتے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے نہ, جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. باپا دار المدینہ کے لیے ہم کو بلڈنگز بھی چاہیے ہوں گی جی, بلڈنگز بھی چاہیے, ہر چیز چاہیے, مکانات چاہیے, پلاٹ چاہیے, اور مطلب اب یہ کہ وہ مدنی مرکز کس ثواب دید پر ہوگا کہ اب اگر کسی نے جنگل میں اٹھا کر پلاٹ دے دیا تو اس کو کون سنبھالے گا؟ سنبھالنا ہی مشکل ہوگا, بنانا دور کی بات. تو ایسی جگہ پر بھی وہ جگہ ہو نا کہ جہاں اسکول چل بھی سکے, دار المدینہ اپنا چل بھی سکے. انڈر اسٹوڈنٹ دو زانو ہو کر احترام کے ساتھ قبلہ رو اگر ہو سکیں تو بھی اچھا. آپ تو قبلہ رو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ محلے میں اذان ہو رہی ہے, اس کا جواب دے دیجئے. اگر میں نے ترغیب دیا تو میں بھی سنت کی نیت سے قبلہ رو ہو جاؤں. اذان کا جواب دینے کے لیے قبلہ رو ہونا سنت نہیں ہے, ویسے اکثر بیٹھنا سنت ہے, اور جو سکھا ہے اس کا قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا سنت ہے. تو میں نے وہ سنت کی بھی نیت کر لیتا ہوں جب یاد آتی ہے نا, غالباً کی تھی آج بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. شہد شہد اللہ الہ الا اللہ. رفیعت وصف مقاما محمودا للذی وعدته واجعلنا فی شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جب میں قبلہ رو بیٹھنے کا بولتا ہوں نا تو میری دل جوئی کی نیت سے بھی اگر قبلہ رو بیٹھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا, کہ بعض حصہ ہوا یا اوپر والے نہیں بیٹھتے قبلہ رو تو میں بھی کہاں بول دوں گے واجب ہے, میری دل جی ہو جائے گی. اور ویسے مطلقاً اکثر قبلہ رو بیٹھنا سنت بھی ہے, تو ایک نیکی دو نیکیاں ہو گئی نا, نماز اذان کا احترام بھی تین نیکیاں ہو گئی. تو ترچے نہ بیٹھا کرے قبلہ رو بیٹھا, یہ ریکویسٹ ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دار المدینہ کا موضوع چل رہا تھا, دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں, کیونکہ دار المدینہ ملک و بیرون ملک کھولنے ہیں, جو جو اس شعبے کے لیے اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں, اپنی سی ویز فار جاب آپ darulmadina@dawateislami.net پر میل کر دیں. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ندیم عطاری ہند کے صوبہ یو پی کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ارشاد فرما دے کہ اسلامی بھائی جب ماحول کے قریب آتے ہیں تو شروع شروع میں ان کا عمل کی طرف ان کی رغبت کافی تیزی سے ہوتی ہے, لیکن ایک کیسا پھر ٹائم آتا ہے ان کی زندگی کا ان کے ماحول میں آنے کے بعد کہ وہ عمل کا گراف وہ نیچا ہوتا چلا, عمل کی طرف رغبت دھیمی ہو جاتی ہے. تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسا ارشاد فرما دے کہ ہمارے عمل میں گراوٹ نہ ہو. یہ ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عموماً شروع میں جوش ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ اس میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ مدنی ماحول سے وابستہ رہے اور اپنے آپ کو بس وہ جذبہ بڑھاتا رہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں روایت پوری مجھے یاد نہیں ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں حکایت بھی ہے کہ وہ جب انہوں نے بعضوں کو دیکھا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں رو رہے تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی سارن فرمایا تھا کہ پہلے ہم بھی روتے تھے مگر اب ہمارے دل جو تھے دل ہیں وہ ذرا سخت ہو گئے. اس طرح کا ایک واقعہ میں انشاءاللہ یاد رہا تو کتاب سے نکال کر رات کو انشاءاللہ پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. تو کوشش جاری رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عاطف ستاری. بابا جانے کی بارگاہ میں التجا ہے کہ موٹر بائیکس کی انسٹالمنٹ کے حوالے سے کیا یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے, اور کس حد تک اس کا جواب عنایت فرما دیجئے گا. موٹر بائیک کی یہ کیا ہوتا ہے, قسطوں پر موٹر سائیکلیں جو ملتی ہیں, یہ قسطوں میں دیکھو اگر جائز طریقہ بھی اور ناجائز طریقہ بھی ہے. قسطوں میں جائز طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو قیمت طے ہوئی وہ قیمت وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بھرے گا, اور ناجائز طریقہ بھی یہ رکھا ہے کہ وہ لیٹ فی لیتے ہیں اس پر, کہ اگر ایک قسط اس نے نہیں دی تو اس پر دوسری اتنی دینی پڑے گی, اتنا دینا پڑے گا, اس طرح یہ سود کی ترکیبیں بناتے ہیں, یہ ناجائز ہے. تو غالباً اسی طرح آج کل چل رہا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ وہ اس میں قسطوں میں سود لیتے ہوں, کیونکہ اگر لیٹ بھی ہو گیا تو وہ اتنا ہی لے سکتا ہے, زیادہ نہیں لے سکتا, ایک روپیہ بھی زیادہ لے گا تو وہ ناجائز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ساتھی بابا اور بھی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں شرائط جس میں مطلب بیچتے بھی ہیں اور خریدنے والے کی ملکیت بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس میں یہی جو ہے کہ اس کی پوری رہنمائی لینے کے بعد شاید قسطے والے چیز خریدی جائے. جی جی, اب دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیجیے کہ کون سی چیز لے رہے ہیں اور اس میں کیا کیا شرائط ہیں, وہ ان کو دکھا دیں پھر آپ خریدیں.